علامتي يلدتي على تعوش لي كشلي نهفين ما إيئتي حكي لي نشمتي ألت عزبي أوتي أبيك ورشلاخ أيا كسر كلتاخ متقاقع لخيوخ كتن شلاخ זה קשה לי, בטח זה קשה גם לך את שתי עינייך, ילדתי לא אשכח כל היום סורגים בפניי חושב עלייך כל היום לחיוך קטן שלך זה קשה לי, בטח זה קשה גם לך ילדתי לא אשכח כל היום סורגים בפניי חושב עלייך כל היום הדרך הקצרה בסוף הצרה אם תסתכלו עליי תראו זאת ידידיי סגור בתוך חומה עולם מלא דממה הרסתי את ביתי הרסתי את חיי מתגעגע לחיוך קטן שלך זה קשה לי בטח זה קשה גם לך את שתי עינייך ילדתי לא אשכח כל היום סורגים בפניי חושב עלייך כל היום לחיוך קטן שלך זה קשה לי בטח זה קשה גם לך את שתי עינייך ילדתי לא אשכח כל היום סורגים בפניי חושב עלייך כל היום לחיוך קטן שלך זה קשה לי בטח זה קשה גם לך את שתי עינייך ילדתי לא אשכח כל היום סורגים בפניי חושב עלייך כל היום לחיוך קטן שלך זה קשה לי בטח זה קשה גם לך